Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mera param saubhagya hai ki main is avsar mila aapka Vraj Dham mein upasthit hona. Main lagbhag 40 saal is pavitra Bharat bhumi mein nivas kiya tha aur bahut Bharatiya log mujhse poochte hain ki आप क्यों क्रिश्चियन धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म ग्रहण किया है? तो वास्तव में मैं क्रिश्चियन धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि सभी धर्म का सार अंश है भगवत प्रेम, भगवान को प्रेम करना. परंतु अलग वास्तव में धर्म तो एक ही है, परंतु वैदिक धर्म में वास्तव ज्ञान, वास्तव और पूर्ण ज्ञान ही है. क्रिश्चियन धर्म में ये विचार है कि यदि हम जीसस को विश्वास करते हैं हम स्वर्ग जाते हैं, नहीं तो हम नरक जाते हैं. और एक बार नरक जाने के बाद वहां से उधर संभव नहीं है. परंतु भगवान तो सबके परम मित्र है, सबके परम कल्याण करता है. तो ऐसे युव काल में मैं ऐसा सोचा था कि भगवान तो सबसे बड़ा दयाल है, तो क्यों हमको नरक भेज देंगे और वहां से स्वर्ग या वैकुंठ जाने का कुछ भी संभावना नहीं होगी. इसलिए मैं समझ गया था कि भगवान हमको केवल एक अवसर नहीं देते, बहुत अवसर देते. यदि हम अच्छा काम करेंगे तो हम अच्छी स्थिति मिलते, यदि हम बुरा काम करेंगे हम बुरी स्थिति मिलेंगे. परंतु हम बार बार जन्म लेते हैं, जिससे धीरे धीरे हम समझ सकते हैं कि भगवत प्रेम ही सब जीव का जीवन का उद्देश्य है. ये हिंदू धर्म ये शब्द तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र में, वेद शास्त्र में वो हिंदू शब्द तो नहीं आता है. ये हिंदू शब्द एक आधुनिक शब्द है. जब पाश्चात्य देशों से, पाश्चात्य दिशा से मुसलमानों भारत को आक्रमण किए हैं, वे इस देश को हिंदुस्तान बोले और उससे वो हिंदू शब्द आया है. परंतु वैद शास्त्र में वो धर्म शब्द, धर्म तो एक ही है. धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म है जो भगवान देते हैं. और मनुष्यों भेद भेद विभाजन करते हैं, परंतु वास्तव धर्म एक है और वो धर्म है भगवत प्रेम. तो हम बहुत जन्म लेते, इसके पहले हम सब इस स्थिति जो हम अभी में है, हम सब अभी मानव श्रेय प्राप्त किए हैं, तो इसके पहले हम थे अलग अलग रूप में, तो ये खाली एक मत नहीं है, ये एकदम सच है कि हम थे बहुत रूप में, और जब तक हम मुक्त ना हो तब तक पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेंगे 84 लाख प्रकार की जीव जाति में, और हम बार बार मृत्यु मिलेंगे। तो यही सच है, ये तो खाली एक धार्मिक विश्वास नहीं है, आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण भी है कि पुनर्जन्म होते हैं। तो ये एक विद्यालय है, परंतु इस विद्या जीव तत्व जो मुख्य विद्या है, आजकल किसी विद्यालय में इसके बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं है कि इस शरीर कुछ दिन के लिए रहेगा, परंतु मैं जो आत्मा हूं, जो जीव हूं, मैं रहूंगा, यही आत्मविद्या है। इस शिक्षण प्रदान करना आधुनिक मानव सभ्यता का सर्वोच्च प्रयोजन है, परंतु कलयुग का प्रभाव से ज्यादा लोग का विचार है कि मनुष्य समाज का सबसे बड़ा प्रयोजन है, और भी ज्यादा फैक्ट्री बनाना या टीवी देखना, मोबाइल से बात करना। आप सब जैसा आपका मोबाइल बंद कीजिए, या भी जिससे कथा के बीच में डिस्टर्ब नहीं हो, सबके पास मोबाइल है नहीं, तो उसको जरा सा बंद कर दो। तो ये सब चीजों, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, ये सब जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन क्या है? जीव का लक्षण चेतना, और सब जीव का परम प्रयोजन क्या है? प्रेम, कृष्ण प्रेम। कृष्ण का मतलब परम सत्य भगवान। आप सब ब्रजवासी हैं, आप सब जानते हैं कृष्ण, कृष्ण परम है, राधे कृष्ण। तो अभी पूरे दुनिया में बहुत लोग मानते हैं, पहले मानते हैं कि राधा कृष्ण परम सत्य है, पहले पाश्चात्य देशों में कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। बचपन में मैं एक बार भी वो कृष्ण नाम भी नहीं सुना कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है कृष्णा, मैं एक बार भी नहीं सुना। तो हमारा परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश जाकर कृष्णा भक्ति प्रचार किया है। कैसे प्रचार किया? भगवत गीता का ज्ञान परिवेशन करने से, और हरि कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से। हरे नाम एव केवलम कलो नाश्चैव नाश्चैव नाश्चैव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक विकास के लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम करना चाहिए, कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही उपाय है। तो कैसे पाश्चात्य देश के लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण किया है, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न है अन्य। चैतन्य महाप्रभु है राधा और कृष्ण एक रूप में। जो 500 वर्षों के पहले नवद्वीप बंगाल में अवतार लिए थे और उनका प्रचार है यही हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि नाम करना चाहिए। हरि नाम से हृदयंतस्थ हो ही अभद्राणी, काम क्रोध लोभ वो सब अभद्र जो सबके हृदय में है वो साफ हो जाएगा और शुद्ध निर्मल हृदय में श्री कृष्ण की निर्मल भक्ति संभव हो। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यत वाणी थी, पृथ्वी थे आचे जतन आगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरना, कि पृथ्वी में प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक नगर जनपद में कृष्ण भक्ति हरि नाम कृष्ण नाम गौर नाम प्रचारित होगा। तो वो भविष्यवाणी श्रील प्रभुपाद पूर्ण की, हरि नाम का प्रभाव से लोग जो व्यभिचारी थे वंशाहारी थे शराब पीने वाले थे सब प्रकार के पाप करने वाले थे अभी राधा कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत का प्रचार और हरि नाम के द्वारा श्रील प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं। तो वो गीता और भागवत प्रचार वो किस प्रकार है? इस विद्यालय में वो विद्या क्या है? वैज्ञानिक है ना, साइंटिफिक, एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग ऑटो इंजीनियरिंग कुछ देखा, ये सब इंजीनियरिंग है, ये सब वैज्ञानिक है। तो विज्ञान क्या है? उस सब वस्तु और विषय अच्छी तरह समझना और उस अलग अलग वस्तुओं में शक्तियों में क्या क्या परस्पर संबंध है और कैसे ही सब कुछ चलते रहते हैं, इसको साइंस बोलते हैं। तो परम विज्ञान है वो विज्ञान जिससे हम समझ सकते हैं। तो हम कौन है और हमारा क्या संबंध है जगत के साथ, हमारा क्या संबंध है जगत के मालिक अर्थात भगवान के साथ? तो ये परम विज्ञान है, हम कौन है। इस प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, हम कौन है। हम ऐसा विचार करते हैं कि वो इस शरीर में हूं, जय हो, इस शरीर में हूं, लेकिन इस शरीर का मरण होगा और उसके बाद मैं रहूंगा, तो इस शरीर में नहीं हूं, मैं कौन हूं? इस विद्या है आत्मविद्या। और चूंकि पाश्चात्य देशों में लोग जिनके पास काफी धन संपत्ति है फिर भी असुखी है, तो इसलिए बहुत से लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण किया है वास्तव सुख प्राप्त करने के लिए। तो आत्मा का स्वभाव है सुखी होना, परमानंदमय होना। परंतु भौतिक जीवन में इंद्रिय तृप्ति में खूब सुख नहीं है। यदि आप बड़ा धनी है, आप सबसे श्रेष्ठ कंप्यूटर खरीद सकते, आप बड़ा बंगलों में रह सकते, आपका एकदम अप टू डेट मॉडर्न कार दो का आप खरीद कर सकते, लेकिन ये सबों में तो सुख तो नहीं है। वास्तव सुख है आत्मसुख, और आत्मसुख का परम स्तर है राधा कृष्ण भक्ति सुख, और वो प्राप्त होते हैं हरि नाम के द्वारा। हमारे बीच कुछ भक्त आए हैं जो कुवैत में काम करते हैं। कौन जानते है कुवैत कहाँ है? कुवैत कहाँ? इराक, अरे इराक के सामने, वो इराक, इराक के पास छोटे से देश। और कुवैत का सबसे बड़ा गुण क्या है, उसका महत्व क्या है? धनी देश है। कैसे? ऑयल, ऑयल। किस प्रकार ऑयल? सनफ्लावर ऑयल, पेट्रोलियम, उस प्रकार का ऑयल। तो कौन आए है? कृष्ण परमानंद, और कौन? राम, और कोई है? आप दोनों, आप जरा खड़े हो जाए। तो वे कुवैत में ही सर्विस करते हैं। ठीक है, आप बैठ जाए। और बहुत आशा से वहां गए हैं आप। जब सर्वप्रथम वहां गए हैं, आपकी बड़ी आशा थी नहीं कि वहां जानने से हम काफी पैसा कमेंगे और हम सूखे होंगे, ऐसे आपकी आशा थी, सही कि नहीं? सब बहुत भारतीय है वो सब देशों में, लेकिन क्या है वहां पर? पैसा है लेकिन सुख तो बिल्कुल नहीं है। और उनका भाग्य से, कृष्ण भगवान की कृपा से, तो उस देश में सब सुविधाओं के बीच में भी भौतिक सुविधाओं में कृष्ण भक्ति ग्रहण किया। और अभी बहुत उत्साह के साथ कृष्ण भक्ति करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, कीर्तन करते हैं, माला करते हैं। और उनका जीवन का उद्देश्य की है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो ये सब विषय के बारे में समय ज्यादा नहीं है, सूर्य का अस्त होगा 15-20 मिनट में। इस प्रकार हर एक सूर्योदय होते सूर्यास्त होते, और हर एक दिन हर एक क्षण में हम धीरे धीरे इस जीवन का मृत्यु के ओर जा रहे हैं। तो मृत्यु हमारा जीवन का अस्त के पहले हमें ऐसी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमारा उदय होगा भगवान का धाम में। तो अभी बोलने का समय इतना सा नहीं है, कल सुबह भी, और आशा है लंबे समय से हम और बात कहेंगे। तो अगर किसी का प्रश्न हो ये सब विषय के बारे में अभी जरा सा पूछिए। हमारी विनती यही है कि आप सब हर रोज हरि नाम कीजिए। आपका असेंबली होते नहीं सुबह वो सब छात्रों का असेंबली होते तो आप कीर्तन उसमें हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे कीर्तन आप ऐसे कीजिए। किसी का प्रश्न अगर हो तो जरूर सब पूछिए। हरे कृष्ण सत्संग ब्रह्मा और ईश्वर वो दो शब्द है जिनके एक ही अर्थ है। ईश्वर का मतलब नियंत्र और ब्रह्म शब्द का अर्थ है उसका अर्थ है अलग अलग अर्थ भी है। ब्रह्म का शब्द का अर्थ है जो आध्यात्मिक है जो ईश्वर है आध्यात्मिक। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो इस भौतिक प्रकृति के अतीत है। तो शास्त्र में वो ब्रह्म शब्द और ईश्वर शब्द का एक ही अर्थ है परंतु अलग अलग प्रसंग में ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव भी हो सकता है। तो हम भी ब्रह्म है परंतु हम परम ब्रह्म नहीं है इसको समझना चाहिए। ईश्वर शब्द का मतलब परम ब्रह्म। गीता में अर्जुन कृष्ण भगवान को बताए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। भगवान आप परम ब्रह्म है। तो गीता में भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा अर्जुन को यही था कि तुम आत्मा हो तुम शरीर नहीं हो अर्थात तुम ब्रह्म हो। तो अर्जुन इस शिक्षा ग्रहण किया और भगवान कृष्ण को बताए कि मैं ब्रह्म हूं आप परम ब्रह्म है। तो इसको समझना चाहिए। बहुत से प्रचारक इस प्रकार प्रचार करते हैं कि हम सब ब्रह्म है हम सब ईश्वर है लेकिन वो सही नहीं है। हम ईश्वर कैसे हम ईश्वर है हम किसी अगर सिर का दाद हो हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। और ईश्वर का मतलब जो असंख्य ब्रह्मांडों के ईश्वर है। यदि डायरिया हो हमें 20 बार दिन में बाथरूम जाना है तो कैसे हम ईश्वर है। तो ऐसे ही सोचना कि हम परम ब्रह्म वो ब्रह्म है। हरे कृष्ण। हाँ बोले आपके चरणों में। हरे कृष्ण। मैं कुछ नहीं हूं मैं श्रील प्रभुपाद और सब आचार्य और श्री कृष्ण के दास के दास के दास के दास हूं। मैं ये जानना चाह रहा था प्रत्येक इंसान प्रत्येक मानव प्रत्येक प्राणी जिसको अच्छे और बुरे का ज्ञान है वो गलत काम क्यों करता है। तो एक ही प्रश्न है अर्जुन का भगवद गीता में अथ केन प्रयुक्त पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णय बालमिव नियोजितः। अर्जुन का प्रश्न था कि हम जानते हैं क्या अच्छा काम है क्या बुरा काम है, और हम चाहते अच्छा काम करना, फिर भी जबरदस्त से जैसे हम कभी कभी बुरा काम करते हैं, क्यों? और भगवान कृष्ण का उत्तर है काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव महाशन महापापमा विध्य नमिह वायणम। भगवान कृष्ण का उत्तर है कि काम हृदय में, सबके हृदय में काम है, और काम से क्रोध आते है। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सार्य यही सब हमारा शत्रु है, और ये सबों का प्रभाव से हम अनिच्छन अभी पाप करते हैं। तो काम ही कारण भौतिक इच्छाएं, और काम से क्रोध लोभ इत्यादि आते हैं। इसलिए साधना करना चाहिए जिससे आत्मशुद्धि होगी। हरि नाम तो परम साधना है इस कलयुग में, और हरि नाम करने से तो प्रथम प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय साफ हो जाता है। ज्ञान होते हुए भी लोग गलत काम भी करते हैं, उसका मेरे हिसाब से मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा विचार है कि जो गलत काम करते हैं उसे ज्ञान होता ही नहीं, जिसे ज्ञान हो जाएगा वो कभी गलत काम नहीं करेगा। नहीं वो सही नहीं है, मेरा पूरा समझ लीजिए, यानी पूरा जो डाउट है व्यक्ति का माइंड में जब तक वो ज्ञान नहीं होता। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो बड़ा भगवान माना गया है वो इंद्र देव को माना गया है। इंद्र की स्तुति में 200 सूक्त हैं, विष्णु जी का नाम सिर्फ एक दो बार है, और वो छोटे देवता है। महादेव का नाम रुद्र के रूप में है, ब्रह्मा जी का कोई नाम ही नहीं पूरे ऋग्वेद में। अब बाद में अब इंद्र छोटे हो गए, इंद्र की कोई पूजा नहीं करता, कोई इसलिए नहीं करता, विष्णु भगवान सबसे बड़े माने जाते हैं। अथर्व वेद जो है चौथा वेद है सबसे लास्ट में, उसमें अर्जुन के प्रपौत्र जन्मेजय तक का उल्लेख है, लेकिन कहीं भी श्री कृष्ण का नाम पूरे अथर्व वेद में नहीं है, न श्री राम का नाम है न श्री कृष्ण का नाम है अथर्व वेद में, जबकि जन्मेजय का नाम है, जन्मेजय जो की परीक्षित के पुत्र थे उनका नाम है। अब क्या आर्य समाजी है? नहीं मैं आर्य समाजी नहीं हूँ, मैं सभी समाजी हूँ, मैं सारे धर्मों को मानता हूँ, सबका मानता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जो कि अथर्ववेद के बहुत बाद में लिखा गया। नहीं आप सब जो आप जो बोलते है वो पूरा सही नहीं है, क्योंकि शास्त्र नहीं नहीं नहीं नहीं का ज्यादा महत्व हो गया, ऐसा क्यों? भगवान तो शुरू से ही और एंड तक एक ही महत्व होना चाहिए। तो समझना चाहिए कि भगवान सनातन है और शास्त्र भी सनातन है, भगवान सनातन है शास्त्र भी सनातन है। इस कलयुग में सब शास्त्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस सब वेद शास्त्र तो उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो सब वैष्णव आचार्य मानते हैं कि इस कलयुग में पुराण शास्त्र से हम वेद शास्त्र का वास्तव अर्थ मिल सकते। तो ये कि श्री कृष्ण बाद में आए थे तो वो सही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी का हर एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं, भगवान कृष्ण सनातन है, और जैसे हम दिन का समय हम सूर्य देखते हैं, रात को नहीं, लेकिन सूर्य देव है, उपस्थित है, लेकिन हम नहीं देखते। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण आते ही जाते ही आते ही जाते ही आते ही जाते ही और सदैव उनका धाम में रहते। तो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वेद शब्द का मतलब विद्या, और विद्या मतलब वो विद्या का मूल विषय। भगवद गीता में जो भगवद गीता जो सब महान आचार्य ग्रहण करते हैं, उसमें श्री कृष्ण कहते हैं वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, और सभी वेद शास्त्र में वेद्या अर्थात विद्या को मूल विषय है मैं अर्थात कृष्ण। इंद्र आदि देवताओं वो स्थिति जो है वो एक पद है, परंतु ब्रह्मा जी के एक मनवंतर में 14 इंद्र आते हैं। इंद्र एक पद है, जैसे अभी प्रधानमंत्री है मनमोहन सिंह, और इनके बाद दूसरा प्रधानमंत्री होंगे, उनके बाद दूसरा तीसरा। तो इस प्रकार इंद्र की वो इंद्र एक पद है और अलग अलग व्यक्ति उस पद पर है, परंतु भगवान जो कृष्ण है वो पद तो कभी भी परिवर्तित नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्रैगुण्य विषयो वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, कि वे और वेदवाद रथा प्रवदन्ति अभिपश्चित। जो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वेद शास्त्र का मार्म अच्छी तरह नहीं जानते वे वेद का वास्तव गुह्य अर्थ नहीं समझ के तो केवल पुण्य कर्म यज्ञ करने के लिए स्वर्ग जानना चाहते, इसलिए वो वेद वो कर्मकांड वेद का कर्मकांड में इंद्रदेव का नाम का उल्लेख ज्यादा है, क्योंकि लोग स्वर्ग जानना चाहते। लेकिन वो शास्त्र का वास्तव एक्चुअली यही बहुत लंबी बात है और समय नहीं है, तो वो कर्मकांड है और ज्ञानकांड भी है उपनिषदों में, और सर्वोत्तम है श्रीमद् भागवत निगम कलम गलितम फलम शुकम अकार अमृत द्रव संयतम सर्ववेद इतिहासानम सारम सारम इहुदाहृतम। तो ज्यादा लोग जो वेद मानते है जिससे वे भौतिक सुख प्राप्त कर सकते, लेकिन वो वेद शास्त्र का वास्तव अर्थ नहीं है। तो ऐसे लोगों को आकर्षण देने के लिए जो वेद शास्त्र को मानो, इसलिए वो सब अनुमोदन है, इंद्रदेव की पूजा करो, इंद्रदेव के पास स्वर्ग जाओ, लेकिन ये पहली शिक्षा है। और जो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वो जो वेद का बाह्य अर्थ उससे मोहित मत हो, समझ लो कि तुम आत्मा हो और आत्मा का आध्यात्मिक स्थिति है भगवान की सेवा में। तो श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज जो सात्य युग में थे, वे कृष्ण के बारे में शिक्षा दी, और सब वेद नारायण से आते हैं और कृष्ण है वो नारायण। तो ये बहुत लंबी बात है और अभी पूरी बात बोलने का समय नहीं है, इसके बाद और बहुत है कि कृष्ण ही भगवान है और सब वेद शास्त्र की वास्तव वाणी है कृष्ण भक्ति। इंग्लिश में इसके बारे में एक पुस्तक है, हु इज सुप्रीम, कौन परम है, क्या इस विषय के ऊपर एक प्रवचन है, वो आत्म सिद्धि में। वो प्रवचन का क्या नाम है, एक है आपको ठीक है। अभी सूर्यदेव चलेगा लगता है, उनका थोड़ा सा प्रकाश अभी था कि अगर आप साइंस पढ़ेंगे आप समझ सकेंगे कैसे सूर्यास्त के बाद के थोड़े समय के बाद भी हम प्रकाश में उतरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।